Welkom allemaal. Gaan we beginnen. Welkom bij het zesde college van het vak onderwijspsychologie. Ik ga het met jullie vandaag hebben over twee onderwerpen. Namelijk aan de ene kant metacognitie, zelfregulatie en ook zelfregulerend leren. Dat is de ene kant van het verhaal. Ik ga vertellen wat dat is, wat daaronder verstaan wordt. Dat is wel eigenlijk wel een onderdeel op zich namelijk. En wat dat voor implicaties heeft, wat dat betekent. En daarnaast ga ik het in dit college hebben, waarschijnlijk na de pauze, over het onderwerp motivatie. Ook daar zal ik bespreken wat is motivatie. Dat is best wel ingewikkeld om dat te bespreken. En ook een aantal benaderingen die daarbij een rol spelen. Het sleutelbegrip eigenlijk in beide gevallen is autonomie. Autonomie van de leerling, in ieder geval het gevoel dat de leerling heeft over de controle die die leerling heeft over de leersituatie. Dat begrip is ook al ter sprake gekomen in het eerste college dat ik gaf. Toen ging het over het gevoel van controle wat je hebt over een leersituatie. Bij afwezigheid van controle wil het nog wel eens misgaan met leren. Bijvoorbeeld bij klassiek conditioneren zelfs. En in zekere zin gaat dit college daar enigszins op door. Heb jij een vraag? Niet. Of zit je gewoon met je hand in de lucht? Nee. Je hebt jeuk. Voor de opname, iemand heeft jeuk. Ja. Omlaag jeuk als het kan. Oké. Nou, de literatuur bij dit college is tweeledig. We hebben in feite het grootste deel, het hoofdstuk 10 over motivatie, maar we hebben ook een deel wat bij het college van morgen wordt alvast hier geplaatst, namelijk dat over zelfregulerend leren en metacognitie. Bij dit college hoort ook een artikel, kritisch artikel over zelfontdekkend leren en dergelijke, van Kirsten Sweller en Clark. John Sweller, de man van de cognitive load theorie, uitgebreid vorige week ter sprake is gekomen. Dat artikel wordt in de werkgroepen voor de reguliere groep studenten, wordt dat artikel verder uitgeplozen met wat kritieken daarop. Dat is belangrijke stof allemaal. Nou, meteen naar de diepte in. Wat is metacognitie? Nou, dat weten jullie allemaal wel. In zekere zin, metacognitie wil zeggen, cognitie die gaat over cognitie. Wat wordt daarmee bedoeld? Is het nodig om zo'n begrip te formuleren, kun je zeggen? Sommigen vinden van niet. Anderen vinden dat het toch wel nuttig kan zijn, omdat het misschien handig is om te kijken naar de dingen die je weet, de dingen die je kunt, en wat je zelf weet over wat je weet en wat je kunt. Dus als je bij jezelf nadenkt en je bent aan het leren voor bijvoorbeeld dat eerste deeltentamen, op een gegeven moment dacht je, en nu snap ik het wel, nu weet ik het wel, ik denk dat ik het ga halen, of misschien dacht je wel, ik denk dat ik het niet ga halen. Dat weten over jezelf, dat wordt metacognitie genoemd. En het is een heel belangrijke vaardigheid die we hebben, of een heel belangrijk mechanisme in ons hoofd dat wij hebben, omdat het bijhoudt en reguleert onze normale cognitieve processen. We kunnen wel iets leren, maar je weet, leren is nooit klaar. Ergens moeten we zeggen, we zijn nu tevreden over hoeveel we geleerd hebben. Dat kan met een heleboel dingen te maken hebben. Je snapt wel, dat heeft te maken ook met motivatie. Als je slecht gemotiveerd bent, zul je sneller het idee hebben, ik ben wel klaar met leren, ik ben wel klaar met deze hele vervelende stof. En misschien als je iets juist heel leuk vindt, dan kun je er geen genoeg van krijgen. Dus dat houdt een beetje evenwicht met elkaar. Nou is het zo dat mensen verschillen van elkaar als het gaat om metacognitieve vaardigheden. De een is daar simpelweg wat beter in dan de ander. Wat dat inhoudt, daar kom ik zo meteen op. Er is ook een officiële definitie van metacognitie. De man die het begrip geïntroduceerd heeft in de jaren 70 is misschien wel de beste bron om daarbij te raden te gaan. En dat is John Flavel. En hij noemt in feite wat ik net zei, metacognitie is de kennis die je hebt over je eigen cognitieve processen. Met nog wat bijzinnen erbij, maar het komt erop neer dat als je zegt, ik heb moeite met het leren van, meer moeite met het leren van A dan B, bijvoorbeeld, dan ben je eigenlijk al bezig om metacognitie te gebruiken. En nogmaals, op zichzelf is dat natuurlijk ook gewoon kennis die je hebt, maar men vindt het dus handig om dat specifieke type kennis, dat gaat over hoe goed jij jezelf kent in feite, hoe goed jij je eigen kennis kent, om daar een apart label aan te plakken, namelijk metacognitie. En ik noem dat zo expliciet omdat in de literatuur men buitengewoon veel moeite heeft gedaan om dit begrip enigszins helder te definiëren, en ik denk dat ze er nooit helemaal uit zijn gekomen of nooit helemaal uit zullen komen. En dat is vervelend, want dat maakt het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld metacognitie en zelfregulatie, zelfregulerend leren, lastiger. Dus ik zal je daar ook niet te veel op vastpinnen op die verschillende onderscheiden. Ik ga zo meteen wat definities geven, maar je zult zien, er zit behoorlijk wat overlap in. En dat komt omdat er in de literatuur ook veel overlap in is. Dus laat je niet misleiden door mooie glossaries in een boek als dat van Woolfolk, die het heel duidelijk probeert neer te zetten. Het is vaak niet zo helder. Helaas. Goed, denken over denken, metacognitie. Ik heb hier even een lijstje neergezet, ik noemde net al een paar. Je kunt ook denken aan de leerstrategieën die je kent. Wat kun je toepassen als leerstrategie? Als je een bepaalde leerstof moet leren, kun je je daarop aanpassen bijvoorbeeld? Kun je plannen? Wat is jouw leerbenadering? Veel mensen die hebben nu gemerkt bij het deeltentamen wellicht dat ze te laat begonnen waren met leren. Nou, dan heb je minder metacognitie gebruikt dan wellicht van toepassing had kunnen zijn. En dat kun je voor je tweede deeltentamen zeer effectief inzetten. Die kennis, dat is metacognitie. Bijhouden waar je bent, de huidige staat van kennis wordt dat genoemd. Daarbij helpt natuurlijk heb je allerlei foefjes voorhanden, zoals hoe ver ben ik met het boek bijvoorbeeld, of wat heb ik nog, wat moet ik nog leren. Maar ook bijvoorbeeld, wat moet ik nu nog herhalen aan het leren? Wat moet ik opnieuw leren misschien ook wel? En tenslotte effectieve herinnerstrategieën kennen. Wat kan ik gebruiken om bepaalde informatie die weggezakt leek te zijn, toch tevoorschijn te halen? Zoals bijvoorbeeld contexteffecten van het geheugen, waar ik op in ben gegaan in mijn college. Hoe meer je daarvan weet, dat zou je kunnen zeggen, dat zijn allemaal metacognitieve strategieën die je kunt inzetten, die je effectief kunt gebruiken en waarvan je ook kunt bedenken, die kan je in onderwijssettings ook aan anderen doorgeven, als docent bijvoorbeeld. Mooi als je daar veel van hebt, minder mooi als je daar minder van hebt. En dat zeg ik expres omdat we weten uit onderzoek dat dit behoorlijk correleert met prestaties, leerprestaties, examenprestaties. Al het leren is in zekere zin zelfregulerend leren. Zo zou je dat wel kunnen stellen. Je moet jezelf op een bepaalde manier laten leren of toestaan voor jezelf om te leren. Misschien alleen die behavioristen zeggen dat het niet zo is. Wij zeggen in het algemeen dat het wel zo is. Dus bij elke type leren dat wij doen, voor een tentamen bijvoorbeeld, daar komt zelfregulatie bij kijken. Je moet jezelf reguleren, het leren voor jezelf reguleren. En ik heb hier een lijstje met min of meer definities weergegeven van metacognitie en zelfregulatie. Waarbij ik heb geprobeerd het onderscheid te maken waar ik maar half in geslaagd ben. Metacognitie, het containerbegrip dat gaat over cognitie, zo zegt Flevel het, zoals ik net zei. Daarnaast heb je nog zoiets als zelfregulatie, waarbij je in feite jezelf observeert, als het ware. En kijkt, waar staat die persoon op dit moment? Je beoordeelt jezelf als functie van de omgeving. Klinkt heel behavioristisch als je dat zo stelt. Is ook niet zo gek, want Bandura is een behaviorist. Je ziet hem uitgebreid langskomen in het artikel van Tamara van Gogh dat vorige week op de rol stond. Wat ging over onder andere sociaal-cognitief leren. Dat klinkt heel mooi, maar Bandura wordt meestal toch gewoon een behaviorist genoemd. Combinatie van die twee, zelfobservatie en cognitie over cognitie gebruiken, wordt dan genoemd zelfregulerend leren, om het wat ingewikkelder te maken. Is dat onderscheid makkelijk te maken? Nou, je merkt al, niet zo heel makkelijk. Want je kunt zeggen, bij cognitie over cognitie komt toch ook zelfobservatie misschien wel kijken. Dat onderscheid wordt gemaakt hier, is misschien niet zo hard te maken. Ik ben niet de enige die dat is opgevallen. In de literatuur zijn meer mensen die dat is opgevallen. En één daarvan is een student geweest, Arjo, die daar een review study over heeft geschreven, dat geen literatuur is voor dit vak, waarvan ik toch even één tabel de revue laat passeren, uit zijn artikel daarover. En hij heeft gekeken naar de literatuur over metacognitie en zelfregulatie en gekeken naar welke termen worden daarbij nou gebruikt om dat te definiëren, die begrippen. En als je goed kijkt, dan zie je, of als je goed kijkt, als je in het algemeen kijkt, dan zie je dat als het gaat om metacognitie, dat construct dat daar links staat, een stuk dat hier links staat in de tabel, dan kijk even naar de percentages. Dan zie je dat het vooral gaat om drie processen: monitor, control en regulate. Dat zijn termen die onder metacognitie verstaan worden. En als het om zelfregulatie gaat, en in feite ook om zelfregulerend leren, die dus moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, dan zie je dat het meer hier zit bij meer algemene processen zoals motivatie en het gedrag dat wordt uitgevoerd. En kennis speelt ook vooral, het is niet voor niets, metacognitie wordt vooral gedefinieerd in termen van kennis. Dat vind ik zelf wat minder interessant als het gaat om metacognitie in dit geval. Maar je ziet onderscheid in de manier waarop het in de literatuur gebruikt wordt. In termen van de processen, metacognitieve processen, en in termen van motivatie en gedrag. Oké. Voor beide geldt, je kunt er meer of minder vaardig in zijn. Dat is natuurlijk misschien wel het belangrijkste. Om naar te kijken, om te meten ook bij mensen. Hoe vaardig zijn ze hierin? Zijn mensen gemotiveerd? Dat bepaalt voor een groot deel hun manier van zelfreguleren. Maar hoe gaan ze bijvoorbeeld terecht als het gaat om monitoren, in de gaten houden van jezelf zou je kunnen zeggen, en het controleren van je eigen leerproces. En daar verschillen mensen in. De literatuur maakt onderscheid tussen een aantal fasen. Dat vind ik meestal het onderscheid dat gemaakt wordt. Fasen in metacognitie of in leren. En voor elk daarvan geldt, daar kun je meer of minder vaardig in zijn. Dus één daarvan is oriënteren. Wat is überhaupt de taak die mij is opgegeven? Wat moet ik nu eigenlijk doen? Hier gaat het in veel gevallen al mis. Leerlingen hebben moeite bijvoorbeeld als ze een wiskundeopgave krijgen om überhaupt te oriënteren wat nu eigenlijk van hen gevraagd wordt. En dat is een metacognitieve vaardigheid. Onderscheid maken in de relevante en irrelevante kenmerken van een bepaald probleem bijvoorbeeld. Dus oriënteren op het probleem. Daarna plannen. Meestal wel op wat meer langere termijn, maar ook kun je denken van een indeling maken van waar begin ik, hoeveel tijd besteed ik aan elk onderdeeltje van dit probleem en waar eindigt het? Welke volgorde heb ik daarin? Welke aandachtspunten heb ik daarin? Enzovoort. Jezelf monitoren, jezelf in de gaten houden, ben ik nog op de goede weg? Ben ik bijvoorbeeld wel goed begonnen bij dit probleem? Of moet ik toch eigenlijk het opnieuw beginnen? Begrijp ik überhaupt nog waar ik mee bezig ben? Dit is een vraag die wel redelijk vaak voorkomt. Je kunt je voorstellen, als je die vraag niet stelt aan jezelf, dan modder je eigenlijk maar wat aan. Dat is de kans groot, hè? Of het gaat goed, dan weet je misschien niet eens waarom het nou goed is gegaan. Op een gegeven moment ben je klaar, heb je het probleem opgelost, merk je, maar je weet eigenlijk niet precies waarom het is opgelost, wat je nou hebt gedaan, wat goed was. Dan leer je natuurlijk ook minder. Als je goed in de gaten hebt wat je aan het doen bent, is het leereffect natuurlijk ook groter. En tenslotte, daarmee samenhangend, ben ik klaar? Of moet ik überhaupt iets heel anders aanpakken? Of als ik een verkeerde uitkomst heb, waar is het misgegaan? Evalueren. Lijkt behoorlijk op monitoren. Elk van deze vier vaardigheden is een redelijke voorspeller van leerprestatie. Je kunt je hierbij ook voorstellen dat er een heleboel factoren die je kent uit de leerpsychologie, bijvoorbeeld de aanwezige voorkennis die iemand heeft als hij een bepaald probleem gaat aanpakken, dat het hier een hele grote rol in speelt. Dus het is niet per se dat het gaat om losstaande metacognitieve vaardigheden, als die al bestaan, want het is best wel moeilijk om aan te tonen dat deze vaardigheden ook daadwerkelijk bestaan. Maar het gaat ook heel vaak om welke kennis kan ik bijvoorbeeld op terugvallen. Welke kennis neem ik mee als ik een bepaald probleem op ga lossen. Want dat bepaalt natuurlijk voor een groot deel of je weet bijvoorbeeld hoe je het probleem moet aanpakken. Maar ook bijvoorbeeld dat je enig zicht hebt op hoe lang je bezig bent om dat probleem op te lossen. Of het moeilijk is of makkelijk. En ook daar heb je vaak hints. Hè? Want ik doe mij denken aan Getal en Ruimte bijvoorbeeld. Dat mooie boek wat jullie waarschijnlijk voor een groot deel voor wiskunde hebben gehad. Waar je nog wel eens met heimwee aan terugdenkt wellicht. Daar zie je bijvoorbeeld in, dan heb je altijd een vraag die begint met herleid, dubbele punt. En dan begint vraag 2, A tot en met H. En je weet van tevoren al, A is makkelijker, opgave A is makkelijker dan die twee laatste. Die eerste, die kop je zo in. Meestal is A, ik kijk wel eens in Getal en Ruimte, A staat in het voorbeeld erboven al beschreven. Dus die hoef je alleen maar over te nemen. B is dan de A, maar dan met net iets andere waardes. En dan ga je iets de diepte in met andere variabelen en dergelijke. En G en H, daar zit het in. Daar moet je leren. Dus instructiematerialen proberen je in zekere zin metacognitief te begeleiden. Die weten dat. Die makers van schoolboeken en lesmethodes die weten dat leerlingen het hartstikke moeilijk vinden om te oriënteren, plannen, monitoren en evalueren. Dus proberen je een beetje mee te nemen daarin. Bijvoorbeeld al binnen dat soort opgaves. Oké. Metacognitieve vaardigheden. Daar kun je beter in worden. Dit kun je leren. Maar het is ook zo dat deze vaardigheden zich voor een deel ontwikkelen. En net zoals dat geldt voor cognitieve vaardigheden, hebben we gezien bij Piaget bijvoorbeeld, zie je ook bij metacognitieve vaardigheden dat daar kinderen daarin een ontwikkeling doormaken. In de psychologie wordt dan vaak gesproken in deze context over een theory of mind. Theory of mind. Dus het idee dat jij denkt, dat jij ergens mee aan het denken bent. En dat anderen ook min of meer aan het denken zijn. Dus dat die onafhankelijke geesten zijn of iets dergelijks. Dat is een theory of mind. Dat je weet dat een ander iets wel of niet weet, bijvoorbeeld. Een metacognitie op afstand zou je dat kunnen noemen. Dat is iets wat kinderen geleidelijk ontwikkelen. Dat hebben ze niet van huis uit. Dat is niet aangeboren of iets dergelijks. Tenminste, je kunt daar natuurlijk allerlei interessant onderzoek over voorstellen. Ik heb dat laten zien met dat intentie, dat een kind een intentie kan afleiden op zeer jonge leeftijd. Van onderzoeken. Hij wilde een beer pakken of hij wilde hem niet pakken. Dat idee. Maar het is wel iets wat kinderen moeten ontwikkelen. Zo geldt het ook met het geheugen. Geleidelijk ontwikkelen kinderen een realistischer idee over het geheugen. Kleine kinderen denken dat je alles kunt onthouden bijvoorbeeld. Nou, was het maar waar, hè, voor een groot deel, helaas. Leerstrategieën kun je ook voorstellen, hè, dat je die moet aanleren. Monitor, wanneer weet je nou iets en wanneer niet. En ook de ontwikkeling van het feit dat je strategieën, leerstrategieën en geheugenstrategieën, dat je die kunt toepassen en dat die kinderen, kleine kinderen of jonge kinderen, passen vaak best goede leerstrategieën toe, maar onbewust, ze doen het gewoon zo. Ze weten zelf niet dat ze een strategie aan het toepassen zijn. Dat moet je ontwikkelen, dat idee. Okay. Dus net als cognitieve vaardigheden. Ik zei al daarnet, metacognitie, dat plannen, monitoren en dergelijke, dat zijn processen die je natuurlijk als woorden keurig van elkaar kunt onderscheiden. Hè? Dat doen we hier tenslotte. Maar als je kijkt naar onderzoeken, het is best wel moeilijk om dat onderscheid te maken als je gewoon het gaat meten bij mensen. Ik heb hier een aantal methodes neergezet van hoe we metacognitie in kaart brengen, proberen te brengen. Jullie docent Frans Prins heeft hier zijn proefschrift over geschreven, over metacognitie bij ontdekkend leren bijvoorbeeld. En hij ontdekte al snel, als het gaat om ontdekkend leren, hij ontdekte al snel dat metacognitie meten, dat doe je niet zomaar eventjes. Daar hoort een heleboel interpretatie bij van wat mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze aan het doen zijn. In die interpretatie, daarvan is maar net de vraag of die betrouwbaar is. Maar toch, je kunt mensen een vragenlijst afnemen over wat ze nou doen als ze aan het leren zijn. En een vraag zou kunnen zijn van, hoe ga je te werk als je bijvoorbeeld zo'n artikel van Kirsten Schwaller en Clark moet lezen? Als iemand zegt, ik maak altijd een samenvatting, dat is mijn strategie, hoe doe je dat dan, et cetera. Dan kun je daaruit afleiden dat diegene bepaalde leerstrategieën toepast. Zo kun je nog een aantal andere voorstellen. Ik ga eerst eens op zoek naar wie die auteurs zijn. Ik ga eerst eens dat artikel doorbladeren om te kijken hoe lang ik ermee bezig ben om dat te lezen. Ik zoek de kernzinnen al heel snel eruit. Kijk, ik verzamel eerst de kopjes bij elkaar. Dit is mijn strategie overigens. Eerst eens kijken, dan heb je al redelijk meteen een beeld van zo'n artikel. Dat zijn allemaal metacognitieve strategieën die je in kaart kunt brengen. Je kunt ook iemand zo'n artikel laten lezen. Hardop laten lezen bijvoorbeeld. Hardop laten denken terwijl die aan het lezen is. En zo proberen te interpreteren hoe diegene zo'n artikel nou eigenlijk ervaart of interpreteert of iets dergelijks. Je kunt daaraan meten. Je kunt meten hoe vaak iemand een bepaalde uitspraak daarover doet. Ik ga nu even terug. Wacht even, ik snap dit niet helemaal. Wat staat hier nou eigenlijk? Wat zeggen ze? Even kijken, waar zit de conclusie in dit stuk? Dat zal wel ergens aan het eind staan. Dat zijn allemaal regulerende uitspraken. Die je gebruikt voor jezelf als je aan het lezen bent. Je herkent deze uitspraken wel, hè? Innerlijk spreek je ze uit. Terwijl je aan het lezen bent, ben je in feite bezig jezelf te reguleren. Even kijken, hoe ver moet ik nog? Ben ik al klaar? Snap ik al wat hier staat? Allemaal dat soort zaken. Opnieuw, kan ook nog eentje zijn. Dat kunnen we tellen. Tegenwoordige technieken die we ook gebruiken bij het in kaart brengen van regulerende of andere leerstrategieën zijn learning analytics en educational data mining. Waarover je nog wel vaker te horen zult krijgen, bijvoorbeeld in het vak education en ICT. waarbij we patronen van leergedrag proberen in kaart te brengen. Waarbij we gebruik maken van het leergedrag van een heleboel mensen. Denk aan de manier waarop jullie Blackboard gebruiken. Wij hebben allerlei mooie statistieken over, of die hebben we beschikbaar over, wie wanneer inlogt op Blackboard, dat je het weet. En die zouden we kunnen gebruiken om te zeggen van, wanneer kunnen we het beste bepaalde informatie online zetten om het leren te bespoedigen? Niet alleen maar zo snel mogelijk, wat iedereen wil, maar ook gewoon op een tactische manier inzetten bijvoorbeeld. Dat kunnen wij. Of kunnen wij een student zeggen van, misschien is het niet handig dat jij steeds, we merken dat jij steeds om 3 uur 's nachts inlogt op Blackboard, zou je niet eens wat eerder naar bed gaan? Want dat is goed voor jouw leerproces. Dit zouden wij kunnen doen. Dat doen wij nog niet. Enzovoort. Ten slotte hebben we nog om metacognitie te meten, zoiets als prestatieindicatoren. Lijkt een beetje op het meten van cognitive load, wat in feite ook zo'n soort indicator is. Hoe moeilijk vind ik een leertaak op dit moment? Dat is echt metacognitie toepassen. Maar ook, hoe ver ben je? Hoe heb je het gevoel dat je het al snapt, bijvoorbeeld? Bij probleemoplossen bijvoorbeeld wordt dat vaak gebruikt. Denk je dat je in de buurt van de oplossing bent, bijvoorbeeld? Je ziet dan, dat hangt heel erg af van het type probleem dat iemand krijgt. Okay. Even een klein voorbeeldje van educational data mining. Heb je deze avatars al eens gezien? Ik vergeet wel eens welke vak ik allemaal geef. Dus laat even zien, het is uit een experiment van een oud collega van mij, Anjan Anjewierde. Het gaat over het automatisch analyseren van chatten. Dus leerlingen die chatten met elkaar via de computer, ze zitten op afstand van elkaar. En terwijl ze bezig zijn, wordt er data mining toegepast om hun gedrag in kaart te brengen en om te zeggen van, wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Zijn ze bezig met het onderwerp of zijn ze bezig met het reguleren van de leertaak? Want wat ik net heb verteld over het reguleren van leren, geldt ook voor het reguleren van samenwerkend leren. Sterker nog, daar geldt het nog veel meer voor, want als je samenwerkt, je zult het al wel hebben gemerkt, ben je behoorlijk vaak bezig om te kijken wat anderen weten, of wat anderen aan het doen zijn, of zitten we nog op één lijn? En als we niet op één lijn zitten, is dat erg? Moeten we dan weer op één lijn komen te zitten? Je bent helemaal niet bezig met de taak, je bent bezig met, met die ander in feite. En even kijken, wat wij hebben gedaan, dit zijn avatars, deze heb ik in de tijd nog bedacht. Wat wij deden was, we analyseerden, terwijl leerlingen aan het chatten waren, analyseerden wij wat ze zeiden. En dat stuurden we terug naar de leerlingen. En hier zie je versneld wat er gebeurt als leerlingen bezig zijn. En hier moet ik erbij zeggen dat als ze bezig zijn met het domein, met de kennisverzameling over een bepaald domein waar ze mee over aan het leren zijn, dan wordt het hoofd groter. En als ze aan het reguleren zijn, dan wordt de onderbuik groter. De buik eigenlijk, maar laten we het maar de onderbuik noemen. En je ziet, dit zijn twee leerlingen, je ziet dat ons idee was hierbij dat het doel is om het hoofd zo groot mogelijk te krijgen voor die leerlingen en die buik zo klein mogelijk. Net als in het echt in zekere zin een beetje het geval is. Het interessante is, dat lukt niet. Dat lukt leerlingen niet. En waarom niet? Omdat ze op afstand met elkaar aan het chatten zijn en buitengewoon veel werk hebben aan het reguleren van hun leertaak. Dus ze zijn continu bezig, als je kijkt, als je dit zo vertraagd afspeelt en de chat gewoon bekijkt. En Anjo heeft hier ook een blog over geschreven waar dit stukje film bij hoort. Dan zie je dat er behoorlijk veel gepraat wordt over, oké, waar zijn we nu? Wat moeten we nu doen? Wat weet ik? Wat weet jij? Enzovoort. Voortdurend wordt er gereguleerd. Maar liefst 3/4 van de uitspraken die via de chat werden gedaan, zijn regulerende uitspraken. En je ziet, de een doet dat nog meer dan de ander. Interessant onderzoeksobject natuurlijk, want is dit bijvoorbeeld afhankelijk van de voorkennis die iemand meebrengt bijvoorbeeld? Is het goed? Hier kun je heel mooi aan zien bijvoorbeeld of het goed is of niet goed is om leerlingen die heel erg verschillen van elkaar, of heel erg hetzelfde zijn van elkaar als het gaat om voorkennis, om die met elkaar te combineren. Wat gebeurt er dan? Enzovoort. Allerlei interessante vragen die je daarover kunt stellen. Oké. Mooi, hè? Automatische analyse. En dit is allemaal, die analyse inderdaad, die wordt dus automatisch gedaan. Er is geen mens bij betrokken geweest om die chats te scoren in dit geval. Of het helemaal klopt, is dan weer een ander verhaal. Maar op zover zijn we nog niet dat we dit echt actief kunnen inzetten om samenwerkend leren te verbeteren. Wat wel leuk zou zijn. Nou, voor zelfregulerend leren geldt een aantal eigenschappen. Ik zei net, zelfregulerend leren, al het leren is in zekere zin zelfregulerend leren. En het betekent dat als je aan het leren bent, dan moet je een aantal dingen voor jezelf bijhouden. Je moet bijvoorbeeld, en je moet jezelf ook motiveren om te gaan leren. Hè? Dat is ook een belangrijke. En dat is voor veel mensen een probleem. En we zien dat bij het vak ontwerpen van leersituaties, dat we dat zien. Een van de grote uitdagingen van het ontwerpen van leersituaties, van leeromgevingen, is niet zozeer de instructie zelf die je ontwerpt, daarvoor hebben we mooie modellen, maar om de leerling ten eerste te motiveren. Ik zal straks zeggen, denk ook aan die piramide van Maslow die ik straks op het bord zal toveren. Eerst motiveren, dan leren. Niet andersom. Zonder motivatie is het buitengewoon moeilijk om een leerling aan het werk te zetten, maar ook om een leerling zijn werk te laten reguleren. Hij moet zien door te gaan, hij moet zichzelf aan het werk houden en niet zeggen na 2 minuten van nou, laat me zitten, ik ga dit toch niet snappen of iets dergelijks. Hulp zoeken als het nodig is, het vermogen voor zelfevaluatie en zelfreflectie enzovoort. Ik heb hier even de belangrijkste termen voor jullie neergezet. Aantal eigenschappen heeft dat dus. En als je in het boek kijkt van Woolfolk, dan zie je dat dit hele proces van leren, zelfregulerend leren, dat daar een cyclus bij hoort. Dat dit iets is wat geen duidelijk begin en geen duidelijk einde heeft. Ik liet net zien bij metacognitie dat er een aantal onderdelen in zaten. Die onderdelen zijn niet helemaal het begin en het einde van het leren. Ook al klinkt dat bij evalueren wel zo, maar het is iets wat je voortdurend aan het doen bent. En ik denk dat deze niet zo goed leesbaar is achterin, maar deze staat ook in het boek als figuur. Je ziet dat proces vaak als een cyclus wordt voorgesteld. Dus bovenaan, in dit geval aan de zijkant, vanwege de ruimte staat het aan de zijkant, staat het reguleren van het leren, waarbij allerlei metacognitieve processen een rol spelen, waarin je ziet dat de taak geanalyseerd wordt, doelen gesteld worden, een plannetje opgesteld wordt om dat doel te bereiken, tactieken worden toegepast en dan evalueer je binnenkant. Je analyseert opnieuw. Net zolang tot je klaar bent. En op elk van deze punten kan het natuurlijk misgaan als je de vaardigheden mist om jezelf in stand te houden, om dat proces in stand te houden. Dus zodra het proces stopt, heb je ofwel het probleem opgelost, ofwel je hebt gefaald. Daar komt het op neer. En het gaat natuurlijk ontzettend vaak mis, hè? Leren gaat hem vaak mis, anders zou iedereen tentamen wel halen, zou ik zeggen. En dit is helaas niet het geval, zeg ik vast. Bijna iedereen. Bijna. Waarom gaat het vaak mis? Hier een aantal redenen waarom het mis kan gaan, want het kan om allerlei redenen misgaan. Gebrek aan motivatie staat hier niet eens bij, maar als het gaat in de context van zelfregulerend leren, dan zie je vaak dat er een misconceptie is over wat nou een effectieve aanpak is voor een bepaalde leertaak. Bijvoorbeeld, je denkt serieus, nou, ik kan dit deeltje daar, dan kan ik tot de laatste dag afwachten, dan leer ik het in 1 keer, stamp ik alles erin, en dan op de dag van tentamen gaat het goed. Zou kunnen. Heel vaak blijkt dat toch niet zo'n hele effectieve strategie te zijn. Maar wellicht was je gewend dat die op het VWO, of de HAVO, of het HBO, dat die wel werkte. Nee, je was gewend dat alles heel erg makkelijk was, bijvoorbeeld. Dat hoor ik wel eens. Het was heel makkelijk en toen kwam ik op de universiteit en toen bleek dat de strategie die ik gewend was toe te passen niet meer werkte. Bijvoorbeeld ook omdat je een verkeerd idee hebt over de moeilijkheid van een leertaak. Je dacht, alles gaat goed. Dit gebeurt bij eerstejaarsstudenten nog wel eens. Die hebben bijvoorbeeld in de 6e klas VWO niets meer gedaan, zo ongeveer. Die zijn eigenlijk een beetje het leren ontwend. Komen op de universiteit en denken van, nou ja, ik ga gewoon lekker door met wat ik deed. Ging hartstikke goed. En merken vaak gaat het dan mis. Niet altijd, maar vaak gaat het dan mis. Omdat je gewoon een verkeerd idee hebt over de intrinsic load, zou je ook kunnen zeggen. Maar ook een beetje de extraneous load van het leermateriaal. Gebrek aan voorkennis, natuurlijk een groot probleem bij leren. We denken vaak dat we heel veel dingen kunnen, of vaardigheden kunnen aanleren. Maar vaak is het gewoon een kwestie van kennis. Het artikel van Tricot en Sweller stelt dit principe helemaal centraal. Zegt in feite, het gaat alleen maar om voorkennis, of het gaat alleen maar om kennis. Helemaal niks vaardigheden. Dat vind ik zelf vrij ver gaan, maar er is eigenlijk weinig spelden zijn daartussen te krijgen, toch? Maar toch, gebrek aan voorkennis. Je doelen kunnen afwijken van het leerdoel. Dat kan ook zo zijn, dat je dat je sneller tevreden bent. Dat is vaak het probleem met het bereikte doel dan het leerdoel eigenlijk stelt. Je bent er eigenlijk nog niet, maar je dacht het. Of je vond het zelf wel goed. En zelfefficacy, een heel belangrijke factor hierin, die natuurlijk heel sterk samenhangt ook met motivatie. Het idee dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt of je veel of weinig inspant. En we zeggen allemaal tegen elkaar van de inspanning staat in directe relatie met je leerprestatie. Maar niet elke leerling heeft dat gevoel. Bijvoorbeeld door eerdere ervaringen dat het helemaal niet uitmaakt hoeveel je inspande, want je snapte het helemaal niet. En dat is een heel lastig probleem. Ik heb dat in mijn eerste college ook gezegd. Er zijn leerlingen die wel van zichzelf het idee hebben, ik kan het toch niet. Het maakt niet uit wat ik doe. Het is altijd tegen mij gezegd dat ik het ook niet kan of iets dergelijks. Ik kom er zo meteen ook nog op. Je kunt je voorstellen dat het dan ook makkelijk misgaat omdat iemand zich gewoon niet inspant voor een leertaak. En dat is jammer. Goed, ik wil het nog even hebben over wat heet ontdekkend leren. Een van de leervormen. Even kijken, hoe laat is het? Ja, een van de leervormen die, waar ik zelf mijn promotieonderzoek naar heb gedaan. En waar, dat was in, laten we zeggen, eind jaren 90. En waarover heel veel discussie is geweest. Een deel van jullie kent die discussie wellicht wel. Wat is het probleem? Het probleem is het volgende. Jean Piaget, de grote ontwikkelingskundige zou je kunnen zeggen, die heeft in de tijd wel eens gezegd, dat is een citaat van hem, als je een kind iets leert, iets uitlegt, dan ontneem je het kind de kans om het zelf te ontdekken. En de aanname daarbij is dat het slecht is. Dus wat is een betere manier om iets, wat is de beste manier om iets te leren? Dat is door het zelf te ontdekken. Dat kennen jullie wel. En dat is een aanname, of een aanname over leren die eigenlijk niet echt heel duidelijk ergens op gebaseerd is. Je zou kunnen zeggen, en Jeroen Jansen zal daar morgen op ingaan, dat contextrijk leren, misschien leren door eigen ervaring, dat dat rijker leren is dan iets gezegd krijgen of uitgelegd krijgen hoe het zit. Maar toch, Piaget zei dit al. Dat betekent dat de vraag is, kunnen kinderen dat? Kunnen kinderen inderdaad zelf kennis ontdekken? Kunnen ze zelf iets leren? We zeiden net bij metacognitie en zelfregulerend leren het belang van voorkennis. Nou, kinderen ontberen vaak een heleboel voorkennis waarvan je zou zeggen dat heb je nodig om tot een leerprestatie te komen. Kunnen ze dan wel zelf iets nieuws ontdekken? Tweede vraag is, is het dan beter dan gewoon iets te horen krijgen hoe het zit? Nou, eigenlijk lijkt het erop dat voor een deel kinderen wel degelijk inderdaad zelf het principe van de jonge wetenschapper, dat ze dat in zich hebben. Dat is een van de aannames van de ontdekkend leerbeweging, en ook wel van constructivisten bijvoorbeeld, waar het morgen over zal gaan. Kinderen zijn eigenlijk kleine wetenschappers. Waarom? Nou, bijvoorbeeld, kijk maar naar hoe kinderen taal leren, via trial and error en dergelijke. Allerlei wetenschappelijke onderzoeksprocessen, die zou je daaraan kunnen koppelen aan hoe kinderen dat doen. En er wordt erbij gezegd, kinderen zijn eigenlijk, de manier waarop kinderen natuurlijk leren, is alsof ze kleine onderzoekers zijn. Interessant experiment van Gopnik uit 2012, dat laat dat enigszins zien. Het gaat om hele jonge kinderen, die al verbaasd zijn als dit gebeurt, als het ware. Kinderen van ongeveer een jaar oud heb ik het over. En we zien hier in het plaatje rechts, de drie plaatjes onder elkaar. Even kijken, deze drie. Daar zie je een onderzoekster en die pakt ballen uit een doos. De doos is dicht, gaat open, je ziet niet wat de inhoud is van de doos. En zij pakt daar één voor één een paar balletjes uit. En die legt ze op een rij. En je ziet hier, ze heeft er een aantal rode gepakt, dan komt er een witte en dan komt er weer een rode. En aan het eind, als ze daarmee klaar is, schematisch weergegeven, dit komt uit het artikel ook, zie je, opent ze de doos en laat ze zien waar die ballen uitkwamen. En je ziet, het overgrote deel was rood en er zitten er een paar witte in. In zekere zin kun je zeggen, deze sample, want dat is een sample, een steekproef uit die doos, die klopt wel, kanstechnisch gezien. Dan zien we de linker situatie. waarin ze hetzelfde doet. En dan zie je dat ze uiteindelijk eindigt met 4 rode en 1 witte weer. Maar nu zie je dat het precies omgekeerd is. Als ze de doos opent, zie je, hij zit vol met witte. En dan zitten maar een paar rode in. Dat betekent dat kanstechnisch gezien dit wel mogelijk is, maar heel onwaarschijnlijk is. En kinderen zijn daar heel gevoelig voor. Die blijken daar gevoelig voor te zijn. Die vinden dit, via de bekende onderzoeksmethodes, de meten waarop we bij kinderen meten, die vinden dit veel intrigerender dan deze situatie. Oftewel, kinderen hebben gevoel voor wetenschappelijk kanstechnisch denken. In feite, kinderen kunnen de nulhypothese verwerpen. Nog beter dan wij dat zouden kunnen zeggen. Dus kinderen beheersen wel, in zekere zin, van nature hebben ze een bepaald vermogen tot het interpreteren van waarschijnlijkheden. Maar ja, maakt dat zou je evolutionair gezien nog wel enigszins kunnen verklaren. Dat lukt namelijk altijd om daar een theorie bij te verzinnen. Maar maakt dat nou ook wetenschappelijke denkers van hen? Betekent dit ook dat je dat als leerprincipe kunt inzetten? Nou, ik en mijn collega's hebben daar lang onderzoek naar gedaan. Misschien al veel te lang. Onder andere via bijvoorbeeld wat wij noemen de Petertaak, zo noemden wij hem altijd. Officieel heette die File. Ik ben even vergeten wat die afkorting ook alweer betekende. Dit is een leeromgeving waarin wij experimenteerden met ontdekkend leren, met het ontdekken van de wetmatigheden achter die plaatjes die je daar ziet. Het ging over een jongen die altijd te laat op school komt, Peter. En hij komt zoveel minuten te laat, afhankelijk van of hij op een bepaalde fiets gaat, hoe hij zo'n ontbijt eet, namelijk of hij thuis eet of op de fiets volgens mij, of hij met zijn vrienden naar school fietst, hoe hij zijn boeken meeneemt en wat voor schoenen hij draagt. En dan leerlingen, we hebben het hier over 4 HAVO, 4 VWO zo'n beetje, vroegen wij, stel nou eens een aantal variabelen in, namelijk wat voor fiets hij heeft, hoe hij zijn brood eet, etc. En dan krijg jij te zien, dat is een experimentje noemen we dat, en dan krijg jij te zien hoeveel minuten die te laat komt. En we vragen aan de leerling, probeer de regelmaat erin te ontdekken. Probeer te ontdekken wat wij erin hebben gestopt als onderzoekers. En je moet bedenken bijvoorbeeld, welke schoenen die aantrekt, dat maakt niets uit. Maar of hij nou op de fiets waarop hij ging, maakte geloof ik wel uit. En hoe hij zijn boeken meenam, maakte ook uit. En er zat ook nog een soort interactie-effectje in. Dat de boeken uitmaakten, afhankelijk van of hij met zijn vrienden ging of niet. Je kon daar een verhaal bij verzinnen, maar dat hoefde niet. Deze taak was in zekere zin abstract. En dat wilden wij, want een abstracte taak, daar kun je onderzoek mee doen. En een contextrijke taak, ja, daar speelt de context en de voorkennis natuurlijk een rol in. Nou, wat is het eerste wat leerlingen doen? Voorkennis toepassen. Want zo zitten wij in elkaar. Ze zeggen, nou, wat voor schoenen hij aan heeft, dat zal wel niet uitmaken. En wat gebeurt er dan vervolgens als leerlingen dat zeggen tegen zichzelf? Zal wel niet uitmaken. In dat geval, wat moet je het eerste doen? Dat bekijken natuurlijk. Hè? Dan bekijk je dat. Wat doen echte leerlingen, wat doen echte mensen? Die bekijken het niet. Zeg, nou, dat zal wel niet toe doen, dat hoef ik niet te bekijken. En wat je ziet is, als je het uitrekent, er zijn er 48 toestanden waarin dit allemaal zich kan bevinden. 2 keer 2 keer 3 keer 2 keer 2. En wat je ziet is, daarvan wordt maar een fractie door leerlingen gebruikt voordat ze zeggen, ik weet alles. Er waren zelfs leerlingen bij die maar 3 of 4 experimentjes deden en dan zeiden, ik weet hoe het zit. En dan zeiden wij als experimentator, nou, zou je niet nog wat meer dingen bekijken? Dan zei ze, ik heb geen idee, wat moet ik nog meer bekijken dan? Volgens mij weet ik alles, volgens mij heb ik alles gezien. Wat theoretisch al niet eens waar kan zijn. Heel interessant om te zien hoe leerlingen dat doen. Maar vooral was het een beetje ontluisterend in de zin dat leerlingen dit niet konden. Ze kunnen dit niet. Voor het overgrote deel. Een van de problemen daarbij is dat een van de hoofdstrategieën die je moet gebruiken als je wetenschappelijk onderzoek doet, is dat je 1 ding tegelijk verandert in je experiment. Als je 2 dingen verandert, kun je ofwel een interactie onderzoeken, ofwel je weet niet wat je vindt. Daar komt het eigenlijk op neer. Met 3 dingen precies zo. Maar dat doen leerlingen niet. Ze veranderen van alles tegelijk. Het zijn redelijk willekeurig, zit het vaak door elkaar, wat ze aan het doen zijn. Ja, dan vind je ook, dan is er bijna niets af te leiden uit wat je aan het doen bent. Onze truc erbij was om dat te ondersteunen door middel van allerlei tools. Hè, want daar waren wij best goed in toeltjes bedenken. Bijvoorbeeld allerlei notepads erin stoppen of hypothesis scratchpads waarbij je hypothese kunt formuleren vooraf en dergelijke. En het helpt allemaal niets. Want leerlingen snappen of die hele tool niet die je bij hebt bedacht, of ze gebruiken hem niet. Of allebei. Mijn eigen onderzoek lag een beetje in het verlengde daarvan. Dit is de zogenaamde optica-omgeving. Het ging over lenzen. Waar die B boven staat, dat is een lens. En daar schijnt een lampje op. 3 lichtstralen zien we daar. En we zien hoe die lichtstralen door die lens heen gaan. Die worden afgewogen door zo'n lens. Heel interessant, als je het lampje verschuift, zie je meteen hoe, waar dat brandpunt daar, of waar dat, die stralen weer samenkomen. Wij vroegen ons af in de tijd, kunnen leerlingen hieruit ontdekken, nou ja, wat eigenlijk de lenzenwet is, hè? Bijvoorbeeld de wet van Snellius is dat. Kunnen leerlingen dat hieruit afleiden of wat vergrotingsprincipes zijn met lenzen en dergelijke? Met nog wat toeters en bellen erbij waarbij je verschillende lenzen had en waarbij je wat dingen met dat lampje met die lichtstralen kon doen. Lukte hen dat? Nee, maar lukte ze niet. Bijna niets geleerd. Leereffecten waren bijna negatief, zou je juist kunnen zeggen. En we hebben allerlei manieren geprobeerd om dat te ondersteunen. Maar dat bleek buitengewoon omslachtig te zijn. En in feite zou je zeggen, ik zeg wel eens, ontdekkend leren is een leermethode waarvan we hebben ontdekt dat die niet werkt. Als je dit niet begeleidt en niet adequaat ondersteunt als leraar, dan werkt het echt niet. En het artikel van Kirsten Swellaar en Clark, dat uit 2006, dit is alweer van wat eerder, of onderzoek is van wat eerder, maar dat artikel zegt niet heel veel anders dan dat. Het gaat mis als je dit doet. Even kijken. Ja. Waarom gaat het mis? Wat is het probleem? Eén daarvan is dat bij probleemoplossen, als je het hoofdstuk hebt doorgelezen van Wolf ook over probleemoplossen, dan zie je, je doorkruist daarin een soort fictieve probleemruimte. He, dus elk probleem kun je onderscheid in maken tussen allerlei staten waarin dat probleem zich bevindt. En jij beweegt om dat probleem op te lossen door die probleemruimte heen. Bij ontdekkend leren doe je hetzelfde, je lost het probleem op. Maar daarbij heb je ook nog eens een ruimte van ideeën over hoe het zou kunnen werken. Die hypotheseruimte noemen we dat. Dus je hebt niet één ruimte op te lossen als het ware, maar je hebt er 2. Wat heb ik al gedaan, wat kan ik allemaal doen? Je kunt je voorstellen dat de metacognitieve belasting bij ontdekkend leren veel hoger is dan bij gewone of reguliere vormen van leren. Via een uitgewerkt voorbeeld bijvoorbeeld. En dat is precies waar de kritiek van Kirsten Swellaar en Clark voor een deel op neerkomt. Swellaar, de man van cognitive load tenslotte. Ja, wie zal anders zeggen dat de cognitieve belasting bij ontdekkend leren al heel snel veel te hoog wordt. Hier staan nog een aantal kenmerken die ik nu even oversla. Dat gaat mis, want op elk punt waar we het net over hadden van metacognitieve kenmerken, op elk punt bij ontdekkend leren kan het ook misgaan in het verzinnen van nieuwe hypotheses, in het ontwerpen van een goed experiment, want, dat één ding tegelijk veranderen bijvoorbeeld. Wat zie ik überhaupt, wat er gebeurt, wat zie ik gebeuren, hoe interpreteer ik dat en ben ik nu klaar of niet? En in het algemeen zien we dat als je leerlingen zelf laat ontdekken, dat ze veel te snel denken dat ze er zijn. Dus de metacognitieve vaardigheid, ben ik al klaar met leren, heb ik het hele systeem ontdekt hoe het zit, is bij onbegeleid ontdekkend leren in feite afwezig, hebben wij een aantal keren inmiddels gevonden. Nou, tenslotte, hoe kunnen we dat nou ondersteunen? We hebben er allerlei toeters en bellen voor gebruikt, die allemaal eigenlijk in zekere zin niet hebben gewerkt. Er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. We kunnen mensen helpen door ze wat kennis te geven. Just-in-time information heet het in mijn eigen onderzoek. Hypothese nu kunnen we ze laten samenstellen. We kunnen wat hints geven, wat voor experimenten ze kunnen doen. En het was allemaal opgericht om ze zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken, maar dan wel onder een bepaalde begeleiding. In feite wat een goede leraar in feite ook doet, namelijk de leerling een bepaalde vrijheid geven om te leren, maar wel zo dat op het moment dat die leerling het niet lijkt te redden, niet op het goede idee komt, op dat moment steun je hem een klein beetje. In zekere zin is dat heel nauw, sluit dat heel nauw aan bij Vygotsky's zone van naaste ontwikkeling. Dat is wat de ondersteuning bij ontdekkend leren probeert te bereiken en wat in het algemeen nog altijd niet gelukt is. Thank you. Ik wilde graag verder gaan en ik wilde het hebben over het onderwerp motivatie. Je ziet hier een splinternieuwe brug in China. 300 meter lang en 180 meter hoog volgens mij. En de bodem van deze brug is geheel van vrij dik glas. En we zien hier een Chinese toeristen zien we hier kruipend eroverheen over die brug gaan. Je moet bedurven. En je moet maar gemotiveerd zijn om dat te doen. Ik denk niet dat iedereen dat zal zijn. In mijn eerste college heb ik motivatie een van de centrale elementen in de onderwijspsychologie genoemd. Of in het leren, ik weet niet meer precies hoe ik het genoemd heb. Zonder motivatie geen leren. In psychologieboeken wordt motivatie ook altijd besproken. Je ziet hier, het is het hoofdstuk 10 in het boek, in een inleidend psychologieboek, en ik heb een hele stapel daarvan, zit motivatie meestal ergens in het begin al, van zo'n heel dik boek. En de reden is dat motivatie kun je op meerdere manieren bekijken. Wij kijken in het algemeen als onderwijskundige of als onderwijsdeskundige naar motivatie als wil een leerling leren of iets dergelijks. Dat is een bepaalde manier om naar motivatie te kijken. Maar motivatie wordt in het algemeen veel breder gebruikt. Namelijk, en dat heeft te maken met de definitie. En die definitie van motivatie heb ik hier neergezet. Of een definitie. Een interne staat die gedrag in gang zet, richting geeft en eventueel in stand houdt. En dat kan gaan over leergedrag. Dat is één manier van een interne staat die maakt dat je gaat leren. Dat je weet wat je moet leren en dat je op een gegeven moment dat je ook blijft leren. Maar het kan ook gaan om zoiets als honger of dorst. Dus je lichaam signaleert dat er een bepaalde onbalans is. Namelijk, er is een voedseltekort, of een watertekort, een vochttekort of iets dergelijks. Dat wordt gesignaleerd door cellen in je lichaam en daar moet iets aan gebeuren. Vindt je lichaam. En dat is natuurlijk een heel simpel evolutionair proces waarmee je lichaam zichzelf in stand probeert te houden. Bedenk ook aan temperatuur. Als je hersenen, die zijn ongeveer 37 graden, dat weten we. Dat is de temperatuur waarop ons lichaam goed functioneert als warmbloedig persoon. Stel dat je hersenen 10 graden koeler zouden worden, 27 graden. Dat zou je niet redden, dan zou je bewusteloos raken of nog erger. Stel dat ze 10 graden te warm worden, 47 graden, ben je dood. 10 graden is al een veel te ruime marge om binnen te kunnen overleven. Toch bevinden wij ons soms in temperaturen die daarbuiten zitten. Nou zijn je hersenen redelijk goed beschermd, maar het is dus wel van belang dat die hersenen zoveel mogelijk op dezelfde temperatuur blijven. Daarom zitten er in de hypothalamus, een klein onderdeeltje ergens onder in de hersenen, zitten cellen die gevoelig zijn voor temperatuur. De stofwisseling binnen die cellen die varieert afhankelijk van hoe warm het is. En als ze warmer worden, dan gaan ze anders functioneren, die cellen, en dat wordt gedetecteerd in ons lichaam, door onze hersenen. En die hersenen die geven dan het signaal, jongens, het gaat mis, we worden te warm. De hersenen worden te warm, deze cellen worden te warm, dus het is te warm. Ga iets doen. En dat kan je ten eerste beïnvloedt dat je lichaam. Je gaat bijvoorbeeld rillen om warm te worden, bijvoorbeeld, als het te koud dreigt te worden. Maar het kan ook zijn dat je een warmere plek opzoekt. Dus het ene is je lichaam reageert, daar heb je geen controle over. Denk aan het principe van klassiek conditioneren, reflexen die plaatsvinden op basis van een stimulus in de hersenen, in dit geval. Maar het kan ook een veel groter gevolg hebben, namelijk dat je je gedrag daarop probeert aan te passen. Zoals wij voortdurend aan het doen zijn ook. Je lichaam kan proberen om, als je trek krijgt, signaleert een tekort ergens, in je maag of waar dan ook, of in je ergens daartussenin, kan proberen om vocht vast te houden. Dat is belangrijk, je wil dan even geen vocht verliezen, want anders dreigt er een vochttekort. Maar je kan het ook aanvullen dan, door iets te drinken. En het is wel aardig, al die cellen die bevinden zich in de hersenen, die detectiecellen, en er is wel eens gedaan, wat er wel eens gedaan is, heb ik over gelezen, is dat bepaalde cellen warm gemaakt werden. Bijvoorbeeld die temperatuurcellen werden warm gemaakt in de hersenen. En bij dieren, bij ratten bijvoorbeeld, en die gaan zich daarna dan ook gedragen. terwijl de rest van je lichaam dus gewoon nog de juiste temperatuur heeft. Dus je lichaam probeert zichzelf een bepaalde basis te geven. Die basis, ik zei al, die ligt meestal op 37 graden. Maar er zijn omstandigheden dat de basistemperatuur op een iets ander niveau wordt gezet. Je interne thermostaat wordt dan iets hoger gezet bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als je ziek bent, als je koorts hebt. En daarom raakt je lichaam daar een beetje van in de war. Hè? Als je hersenen zeggen, oké, vanaf nu is de standaardtemperatuur 38 graden, 39. Dan gaat je lichaam zich gedragen alsof het te koud is bijvoorbeeld. Dus je gaat rillen. Dus je lichaam en je hersenen hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn in dit geval. Misschien zijn ze wel bijna nooit met elkaar eens wat dat betreft. Dat onderscheid wordt gemaakt. Als ik lees over motivatie, dan gaat het meestal over dat soort mechanismen. Er zijn nog een aantal andere die daarbij een rol spelen, maar het kernbegrip erbij is homeostase. Homeostase, biologisch begrip, je lichaam probeert intern de balans te houden. En elke vorm van heel veel gedrag komt dus voort uit onbalans. En die onbalans moet opgeheven zijn voordat je in feite ander gedrag kunt vertonen. Nou goed, dat is één vorm van motivatie. De andere, daar wordt in de onderwijskundige literatuur meer over gesproken. Ook vaak meer motivatie op wat langere termijn. Het reguleren van je gedrag, het in stand houden van je gedrag. Wat leidt waarbij andere mechanismen in zekere zin een rol spelen. Nou ja, misschien ook weer niet helemaal. Modellen lijken soms wel een beetje op elkaar. Maar daarin spelen begrippen als tevredenheid en zelfdiscipline een belangrijke rol. Wat is het doel daarvan? Van dat soort motivatie? Het geeft je leven richting, hè? Het geeft je gedrag naar een bepaald doel. Wordt naar een bepaald doel gericht. Waarom ben je hier gekomen om iets te leren? Waarom wil je iets leren? Enzovoort. Allemaal van die vervelende waarom-vragen die je misschien zelf wel eens stelt. Dat zijn allemaal vragen die met je motivatie te maken hebben. Die jou motiveren tot bepaald gedrag. Ook als het een keer tegen zit, het lukt niet. Je hebt dat eerste deel tentamen niet gehaald. Geeft niks, we ploeteren moedig verder, zeg je dan tegen jezelf. Dat is motivatie. Daar houden wij ook wel van, in het algemeen. Is natuurlijk ook een cultureel feit, een cultureel fenomeen, hè? Motivatie in die zin dat, wat waarderen wij in onze samenleving? Waarderen wij doorzetters of waarderen wij mensen die flexibel zijn in hun gedrag? Ja. Als ik dat koppel aan het vorige onderdeel, of hebben jullie onderzoeken om te kijken naar ontdekkend leren gedaan om leerlingen te motiveren? Veel te weinig. Hebben wij leerlingen gemotiveerd om ontdekkend te leren? Absoluut niet. Onze leerlingen waren over een groot deel vooral gemotiveerd doordat het verplicht was, bijvoorbeeld wat ze deden. Dus in die zin hebben wij niet geprobeerd om ze te motiveren. En als je de onderzoeken daarover leest, dan staat er bijvoorbeeld dat om ze te motiveren, dat er een light snack wordt uitgedeeld, wat meestal iets is als een Snickers of iets dergelijks. Dat is alles wat hen moet motiveren. Vaak werd er dan bij gezegd, dat is ook niet nodig om ze te motiveren, want het is onderdeel van hun normale schooldag bijvoorbeeld. Ik heb zelf onderzoek gedaan bij naontdekkend leren op een mbo-school, een ROC. En dat was eigenlijk gewoon onderdeel voor de jongens. Het waren allemaal jongens in dit geval, techniekopleiding. Die jongens, was hun onderdeel van hun gewone school, van hun gewone schooldag. Nee, ik ben een echte school. En was dus volgens die leerkracht of die leraar ook geen reden om ze expliciet te motiveren voor mijn onderzoek. Ik ben het daar niet mee eens, achteraf helaas. Motivatie is wel degelijk in zo'n opzicht wel belangrijk. Hoe relevant zijn dan de resultaten als het zo belangrijk is voor leren en bij die onderzoeken gedaan is daar? Nou, je kunt zijn die onderzoeken wel relevant? Voor een groot deel niet, denk ik. En voor een groot deel moet je in ieder geval de resultaten daarvan nuanceren. Maar ze vinden bijna nooit iets, dus wat dat betreft hoef je niets nuanceren, blijft niets, zou je ook kunnen zeggen. Maar je kunt wel zeggen, nou, is daar niet een heel belangrijke factor van toepassing? Ik zou zeggen, be my guest, onderzoek het maar. Want hoe motiveer je leerlingen om dat te gaan doen? Hè? Dat de leerling en de leraar allebei zeggen van, de leerling zegt, vertel mij hoe het zit. De leraar zegt, ik wil graag vertellen hoe het zit. En wij zeggen, maar dat doen we niet. Dat motiveert niet per se, inderdaad. Oké. Motivatie beïnvloedt ook wat voor jou bekrachtiger of straf is. Afhankelijk van hoe jij gemotiveerd bent, word je ook beloond als het ware door iets anders dan een ander. Bijvoorbeeld als jij gewoon het überhaupt al leuk vindt om een bepaalde taak te doen, dan heb jij weinig motivatie, weinig beloningen nodig om daarmee door te gaan. Terwijl een ander die met een ander doel zit, die heeft veel meer bekrachtigers nodig. En een goede leerkracht of een goede leraar, die weet dat in leerlingen te herkennen. Waarvoor, wat motiveert deze leerling? Waardoor kan ik deze leerling, nou, wat heeft hij nodig om gemotiveerd te blijven? Dus heeft deze leerling wat meer aandacht nodig? Wat meer, moet hij wat meer geprezen worden? Of kan ik hem het beste gewoon alleen laten? Heeft hij dat allemaal niet per se nodig? Heel erg veel invloed heeft dat. Dus bekrachtiger of straf klinkt allemaal heel behavioristisch. Maar de onderliggende theorie is juist heel cognitief van aard. Want je gaat ervan uit, hoe interpreteert iemand een bepaalde beloning? En die interpretatie, heel cognitief iets zou je kunnen zeggen, cognitief construct. Ja, die moet je zien af te leiden. Die moet je proberen boven water te krijgen. Waarom vinden we dat belangrijk? Omdat dat zo'n enorme invloed blijkt te hebben. Hoe iemand een bepaalde beloning ervaart. Sterker nog, we weten dat je de ene motivatie voor de andere kunt inwisselen afhankelijk van zo'n beloning. Dus was je eerst nog gemotiveerd om iets voor jezelf leuk te vinden, zodra ik dat ga belonen op een bepaalde manier, wordt jouw prestatie in zekere zin afhankelijk van die beloning. En verdwijnt daardoor de intrinsieke motivatie, zoals die heet. Maar ik loop vooruit. Dus het heeft nogal wat consequenties hoe jij met bepaald gedrag omgaat en wat voor invloed dat op iemands motivatie heeft. Dus ook met de manier waarop hij die taak ingaat. Nou, motivatie en zelfregulerend leren hangen dus ook voor een deel met elkaar samen. Het stuurt elkaar, zou je kunnen zeggen. En één onderdeel wat ik nog niet genoemd heb bijvoorbeeld daarbij is attributie. Succes of falen, waaraan schrijf je dat nu eigenlijk toe? Je kunt je voorstellen dat als iets niet lukt, je haalt het tentamen niet bijvoorbeeld. Ligt dat dan aan jou of ligt dat aan dat waardeloze tentamen? Dat is nogal een verschil. Het kan ook aan allebei liggen, dat is absoluut een feit. Maar in zekere zin je attributie, waaraan wijd ik mijn falen in dit geval, waardoor komt dat? Dat kan heel sterk van invloed zijn op je motivatie om verder te leren, om verder te gaan. Als je voortdurend denkt, het ligt aan mij, ik kan dit niet. Ja, zie je wel, ik kan het ook inderdaad niet of iets dergelijks. Dat werkt niet motiverend. En als je denkt van, ja, wacht eens even, ik kan het wel degelijk. Mits de omstandigheden juist zijn, in dit geval is het me niet gelukt, maar ik moet harder leren. Ik had ook niet goed geleerd. Het tentamen was ook gewoon, in dit geval, nu weet ik hoe het zit. Wat er van mij gevraagd wordt, dat wist ik blijkbaar nog niet zo goed, enzovoort. Dat is een ander soort attributie. En dat je kunt je voorstellen, dat reguleert jouw leren. Even kijken, ja. Nou, zo zijn er nog een aantal. Belangrijk vind je het om een bepaalde taak goed te presteren en dergelijke. En je ziet gedragsfactoren, cognitieve factoren, sociale factoren, die spelen daarin allemaal een rol. Vind ik het belangrijk om beter te zijn dan anderen bijvoorbeeld? Dat is ook zo'n motiverende factor. En in de modellen van motivatie zie je dat die drie biologisch, gedragscognitieve modellen, humanistische modellen, die zeggen wat wil ik nu eigenlijk bereiken in het leven, sociaal-cognitieve modellen kun je er ook bij scharen, die spelen allemaal een rol. En dat maakt dat zo'n hoofdstuk 10 in het boek bijvoorbeeld ook buitengewoon verwarrend is om te lezen, omdat we allerlei verschillende modellen hebben van motivatie, die ook allemaal een beetje iets zeggen over motivatie, maar elkaar niet uitsluiten, elkaar niet echt tegenspreken, eigenlijk allemaal een beetje naast elkaar kunnen functioneren. Dat maakt het lastig. Het boek zegt ook namelijk, wij bekijken hier 4 benaderingen van motivatie, volgens mij zijn het er 4, en bespreekt die vervolgens redelijk los van elkaar. Hier moet je mee rekening houden, hier kun je mee rekening houden, oh, dit model zegt hier nog iets over, enzovoort. Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar je moet eens bedenken, je hebt verschillende manieren om daarnaar te kijken, naar die motivatie. Een makkelijke manier is om te kijken naar het biologische, hoe houdt ons lichaam zichzelf in stand, welk gedrag komt voort uit bepaalde motieven, bepaalde biologische motieven, en meer algemene motivatie met leren en dergelijke samen, wat meer lange termijn is. Heel algemeen onderscheid. Maar er is meer, en dat maakt het lastig. Er is meer. Bijvoorbeeld de menselijke factor. In humanistische modellen Maar wat drijft ons nu eigenlijk? Wat willen we nu eigenlijk bereiken in het leven bijvoorbeeld? Waarin verschillen wij van dieren, zou je dat kunnen zeggen? Dat soort benaderingen. Daar bestaat wel degelijk enige theorie over. Een daarvan zegt iets over wat een beetje samenhangt met die biologische theorieën. Dat is de drive reduction theory. We proberen bepaalde doelen te bereiken, bepaalde drives proberen we aan te voldoen. We willen iets bereiken, want dat geeft een goed gevoel bijvoorbeeld. En dat proberen we te bereiken. En als we het bereikt hebben, dan is die drive die we daarvoor hebben, is tijdelijk gereduceerd. Dus ik heb enorme trek, want ik weet, ik ga vanavond naar een luxe restaurant, dus ik eet vandaag de hele dag niks. Dat deed mijn opa, deed dat vroeger. Als hij naar een restaurant, die ging niet zo vaak naar een restaurant. Dus dat was al een heel bijzonder iets. En dan had hij de hele dag niks. Dan had hij extra wat trek. En onderzoek blijkt, het smaakt ook dan lekkerder, inderdaad. Maar zodra je hebt enorme trek. En als dan aan die drive voldaan is, dan ben je tevreden voor een bepaalde tijd. Totdat die drive er langzaam wordt opgebouwd. Een andere basisbehoefte, arousal. Is ook een theorie over motivatie. Je zag net die brug met die glazen onderkant. Een van de dingen die ons drijft, een van de biologische behoeftes, zeggen sommigen, is om bepaalde arousal te creëren. Je zou het kunnen vertalen met opwinding, maar dat is het niet helemaal. Maar een bepaalde staat van activiteit, activatie, daar heeft de een meer van nodig dan de ander. Daarin verschillen mensen dus ook. Het is een beetje omstreden, want er zijn natuurlijk allerlei vragenlijstjes voor. Bijvoorbeeld, wat onderscheidt mensen die gaan parachutespringen van mensen die dat absoluut nooit willen doen? En dan zie je, daar zitten bepaalde persoonlijkheidskenmerken die daarin verschillen zijn van elkaar. Lastig om dat te valideren, of dat nou echt zo is. Maar de theorie zegt van, de een heeft meer bevrediging van arousal nodig dan de ander. Nog een basisbehoefte. Competent gevonden worden. Dus competent betekent dat mensen niet denken van wat een sukkel is dat. Daar komt het op neer. En wij hebben allerlei ingebouwde mechanismen aangeleerd voor onszelf om te voorkomen, eigenlijk om onszelf te beschermen, om ons ego te beschermen, om het maar heel Freudiaans te zeggen. Want stel dat je denkt van aan de vooravond van de tentamen dacht van, ik ga dit nooit halen. Wat er dan gebeurt is, een van de mechanismen is dat iemand extra slecht het tentamen gaat doen. Want als je het dan niet haalt, kun je zeggen van ik heb ook niet echt mijn best gedaan. Hè? Ik heb ook niet echt, het was ook niks. Je ziet het, dat was niks. Het tentamen was ook niks, enzovoort. We hebben allerlei mechanismen aan boord. En dit is onderzoek naar gedaan, bij golfspelers bijvoorbeeld. Daarmee is het zelfhandicapping ook zo'n mooie term daarbij. Waarbij mensen die dachten van ik ga een bepaalde taak toch niet halen, hij is te moeilijk, die taak nog eens extra slecht gingen maken. Zelfdeterminatietheorie, het zelfdeterminatieperspectief, geeft hier een heel centrale rol aan. En wij willen voor onszelf iets kunnen. En als we het niet kunnen, verzinnen we wel iets om in ieder geval te verklaren waarom we dat dan niet kunnen. In ieder geval eentje die buiten onszelf ligt in ieder geval. Ten slotte nog een basisbehoefte is relatedness, verbondenheid met anderen. We vinden het belangrijk om een bepaalde prestatie te leveren en we vergelijken ons graag met anderen. Die mensen die lijken op ons zoeken we daarom ook op en dan proberen we vaak, sociale vergelijkingstheorie zegt dat, om dan net iets beter te presteren. In ieder geval vinden we het belangrijk om onze prestaties, om ons gedrag te vergelijken met dat van anderen. En daar zeg ik natuurlijk niets nieuws mee. Heel centraal in dit begrip staat het begrip basis. Hè? Dat is een bepaalde basisbehoefte. Humanistische modellen maken daar vaak onderscheid in tussen wat is nou basis en wat zijn dan hoger gelegen doelen in ons leven. En de theorie die je daar het meest bij lang ziet komen is die van Maslow. En die piramide die dat heel duidelijk laat zien. En wat je moet bedenken is dat die andere modellen, die humanistische modellen, zoals die van Dacey en Ryan, waarin die sociale determinatietheorie, die lijken heel sterk op dit wat in dit model staat. Dus wat veronderstelt dit model? Dit is natuurlijk een piramide, die veronderstelt dat aan de basis het goed moet zitten voordat je hoger kunt komen. Dus fysiologische behoeftes moeten aan voldaan zijn voordat je meer kunt doen. En het vervelende is natuurlijk hierbij dus dat leren staat eigenlijk best wel hoog in deze piramide. Dus er moeten aan heel veel voorwaarden voldaan zijn voordat iemand tot leren komt. Klopt dit model? Kun je zeggen. Er zijn allerlei manieren om dit model voor te stellen. Ik heb hier even een voorbeeldje genomen waarbij bepaalde sociale media wordt gekoppeld aan deze piramide. De vraag is, klopt dat model? Als je nadenkt erover, dan kun je al vrij snel bedenken, nou ja, je hebt soms wel, hè? Maar ook vaak niet per se, want is dat altijd zo? Nou ja, als je heel hard aan het leren bent of je bent met iets bezig wat je leuk vindt, dan kun je wel eens vergeten dat je eigenlijk honger had. En dan kom je er pas na een hele tijd achter. Oh, het is eigenlijk al best wel laat, denk je dan bijvoorbeeld, hè, als je met iets bezig bent. Hoe kan dat dan? Dat model zegt dat niet. Maslow zelf was de eerste van om dat te erkennen. En hij heeft erover gezegd in 62, dit is 20 jaar na dat hij dit model heeft geformuleerd. Van nou, ik heb het 20 jaar geleden gepubliceerd, die theorie. En niemand heeft dat eigenlijk geanalyseerd of bekritiseerd. En iedereen heeft eigenlijk gewoon aangenomen dat het wel zo zou werken. En dat was hij eigenlijk zelf heel verbaasd over. Dus dat model van dat stelt van bepaalde behoeftes komen voor anderen, was gewoon een concept dat Maslow poneerde, dus neerzette. Maar eigenlijk was hij net zo verbaasd als ik in feite dat niemand dat nou zo eigenlijk heeft bevraagd of mee geëxperimenteerd heeft. Het is gewoon in zijn geheel overgenomen. En je ziet het dus in allerlei vormen. Zie je dat model overal terugkomen, maar nooit wordt eens gezegd van, nou ja, klopt het wel? Nou ja, het wordt wel min of meer gezegd en dan blijkt eigenlijk dat het in heel veel omstandigheden helemaal niet opgaat. Zo simpel zit motivatie gewoon niet in elkaar. Maar toch, veel onderwijskundige modellen van motivatie, die hebben zich wel gebaseerd op dit soort hiërarchieën in motivatie. En eigenlijk de bekendste daarvan is de zelfdeterminatietheorie van Dacey en Ryan, DECI. Wat een aantal perspectieven op motivatie integreert, waaronder het humanistische, maar ook psychodynamische, dat is de theorie van Freud, cognitieve benaderingen. Het zit een mixje van alles in zekere zin, waarbij wordt gezegd er zijn een aantal aangeboren behoeftes die mensen hebben, die hen drijven, die hen zelf motiveren. En de drie die Dacey en Ryan centraal stellen zijn competent gevonden worden, sociale verbondenheid, het kunnen delen van jouw competentie met anderen en autonomie, het zelfstandig competent zijn en ook controle hebben over je leersituatie, of over je situatie moet ik zeggen. We evalueren continu onze competentie, onze sociale verbondenheid, onze autonomie. Doen we cognitief en daarvan afhankelijk, dat evalueren betekent eigenlijk, we vergelijken hoe goed we ergens in zijn met hoe belangrijk we het vinden om daar goed in te zijn. Afhankelijk daarvan stellen we ons gedrag bij. Dacey en Ryan stellen voor, en dat vind ik zelf hun interessantste bijdrage, dat het niet zo is dat je, dat je zoiets hebt als ofwel je bent intrinsiek gemotiveerd, je doet het vanuit je eigen behoefte. Gewoon daarom, omdat je het leuk vindt. Ofwel, je bent extrinsiek gemotiveerd. Je doet het omdat je ervoor beloond wordt, van buitenaf. Dat is de enige reden. Zij zeggen, daar zit een schaal in, een continuum zit daarin. Je bent ofwel helemaal intrinsiek gemotiveerd. Het speelt eigenlijk helemaal niet zoveel een rol of je beloond wordt voor wat je aan het doen bent. Ofwel, aan de andere kant zit dan helemaal, je gedrag is helemaal afhankelijk van extrinsieke motivatie. Nee. Meestal zal het ergens een beetje ertussenin zitten. De meeste mensen zitten hier omdat ze het aan de ene kant gewoon leuk vinden, interessant vinden. En aan de andere kant omdat ze gewoon willen presteren. Omdat ze een beloning, omdat ze bijvoorbeeld een goed tentamen zijn als een beloning zien. Of veel geld verdienen als een beloning zien. Helemaal buiten de schaal, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, zit ook nog zoiets als helemaal niet gemotiveerd zijn, zogenaamde A-motivatie. die vaak in modellen van motivatie een beetje vergeten wordt. Zij stellen hem er wel bij. Ik laat nu een figuur zien die uit de Literatuur Foundation Ryan komt, waarin die schaal te zien is. Een beetje een lastig figuur, omdat die zo vaag te zien is. Maar toch, je kunt hier een klein beetje zien hoe het in elkaar zit. Zij noemen, het heet zelfdeterminatietheorieën. In hoeverre is jouw gedrag zelf gedetermineerd? En zij zeggen, als je helemaal vanuit jezelf bepaald gedrag vertoont, dan ben je helemaal intrinsiek gemotiveerd en is jouw gedrag ook geheel zelf gedetermineerd. Je hebt het zelf voor het zeggen wat je doet en je doet het ook. Zit je aan deze kant van de schaal? Aan de andere kant kun je nou zeggen, je gedrag is helemaal niet zelf gedetermineerd. Je hebt er volledig geen controle over en het interesseert je ook nog eens een keer helemaal niks. Dan ben je aangemotiveerd. Totaal niet. En daarnet naast zit in feite gedrag dat wel enigszins zelf gedetermineerd is. Je hebt er wel controle over, maar het wordt vooral bepaald door de beloning die je kunt verwachten daarvoor. Extern gemotiveerd. Dus je ziet hier van onpersoonlijk aan motivatie. Je laat je gedrag maar over je heen. En je laat het maar over je heen komen wat er gebeurt. En dat bepaalt het dan een beetje. Tot aan volledig intrinsiek gemotiveerd. En er staan nog wat termen bij. De regulerende processen die daarbij een rol spelen. Bij de een speelt controle veel meer een rol. Bijvoorbeeld straf of beloning speelt daarbij een rol. Bij externe motivatie, extrinsieke motivatie. En gewoon je interesses volgen. Het plezier dat je hebt en dergelijke volgen, dat veel meer als uitgangspunt nemen bij intrinsieke motivatie. Nou, als het gaat om zoiets als studiekeuze bijvoorbeeld, je zit in de zesde van het VWO en je moet een studiekeuze maken, dan zijn er dus factoren die bepalen waardoor jij je laat leiden voor je studie, motiverende factoren. Ja, en dan is het, volg je intrinsieke motivatie of volg je je extrinsieke motivatie? Het zou fijn zijn als dat enigszins met elkaar overeenkomt, maar dit is niet altijd het geval. Ik zeg altijd, maar mijn tips zijn altijd heel slecht in dit opzicht, volg je intrinsieke motivatie. Daarmee kun je lelijk door de mand vallen, want je kunt iets heel erg leuk vinden, maar totaal niet kunnen. Dat is heel vervelend om tot dat inzicht te komen. Alle andere mensen zeggen, en het beleid is erop gericht om vooral die extrinsieke motivatie te laten kiezen. Iets waar een beetje toekomst in zit. Anders ben je dom bezig. Maar ik ga ervan uit dat jullie hier zitten, omdat jullie intrinsiek gemotiveerd zijn. En wat voor het geld zit je hier in ieder geval niet, bijvoorbeeld. Dat je dat vast weet. Ik ga jullie nu een klein vragenlijstje afnemen. Dat wilde ik doen. Daarvoor mag je je laptop of je mobiel gebruiken, want het is een online vragenlijst. Maar voor de mensen die het allemaal niet bij zich hebben, heb ik de vraag ook gewoon op papier staan. Is alleen score iets lastiger, dat moet je dan eigenlijk achteraf doen. Dus ik vraag je om je smartphone aan te zetten in feite, maar dat had je al. Dus ik zie jullie wel. Ik ga jullie een link geven naar een motivatievragenlijst. Even, dat is mooi, want het loopt al wat later, dus even activerende bezigheid is dat meteen. Ik kom zo meteen nog even hierop, de patronen. Ik heb hier een link naar een vragenlijst. Ik heb hem ingekort, het is een Google Form. tinyurl.com/ontpsi15. En als je dat komt, dan zie je een vragenlijst van 24 vragen. Die je allemaal even moet beantwoorden, en je hebt daar even de tijd voor, op een 5-puntschaal. Van helemaal niet van toepassing op mij, tot helemaal van toepassing. Ja? ontpsi15. tinyurl.com. Ik moet zo meteen even iets doen op mijn computertje hier, dus ik moet even, ik ben vergeten het overnaampje, een goede link. En dan zie je dat, en voor de andere mensen laat ik zo meteen de vragenlijst zien. Ik ga eerst even een relevante link openen. Ja? Die ik natuurlijk al lang had moeten open hebben. Even kijken. Nou, het is niet zo heel veel werk. Oké. Ik laat hier, het zijn 24 vragen, zei ik al. Ik laat hier even de eerste 13 vragen zien voor de mensen die niets bij zich hebben of niets of willen meekijken en toch even de vragen willen beantwoorden. Ja? Twee minuutjes, omdat even snel, het moet niet al te lang duren natuurlijk in dit geval voor dit college, maar toch. Maar ik heb in ieder geval alvast een beeld. Nou, we zullen zo langzamerhand eens kijken wat zo al uit deze vragenlijst komt. Dit is een, even een experiment in de zin dat ik niet zeker weet of het werkt. Hè. Dat is altijd een goede vraag. Dus dat is wel spannend. We gaan eens kijken. Hebben mensen de vragenlijst al online allemaal ingevuld zo'n beetje? Ja? Zullen we eens gewoon kijken wat er zo uitkomt? Wat je hier ziet is, als je goed naar de vragen kijkt, zie je... En je hebt het boek gelezen, of je weet het al, dat kan ook. Dan weet je misschien dat ik hier de perspectief op motivatie, dat hier wat toegepast is, de doeloriëntatietheorie. Waarbij wordt gezegd dat mensen, nou ja, net zoals bij al die andere modellen, mensen kunnen verschillende doelen hebben. We hebben het net gehad over intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd. Maar je kan ook hierbij de doeloriëntatie zegt, je doel kan gedreven zijn door, ik wil... zoveel mogelijk te weten komen. Ik wil dit snappen of iets en dergelijke. Dat soort vragen. Mastery wordt dat genoemd. Mastery orientation. Of ik ben gedreven door... ik wil zo goed mogelijk presteren... en het maakt eigenlijk niet uit hoe. Als ik maar gewoon een hoog cijfer haal of iets dergelijks. Performance orientation. En deze vragenlijst probeert dat onderscheid te maken. Hij is niet helemaal ideaal... want er zijn niet zo heel veel performance vragen... maar het komt wel daarop neer. Er zitten ook een aantal vragen in deze vragenlijst die daar buiten staan, die daar niks mee te maken hebben en die in zekere zin afleiders zijn. Alle vragen zijn positief gesteld, behalve de laatste vraag, vraag 24 in dit geval. En dus daar moet je 5 min die score doen. Als je dat doet, en nu wordt het spannend, dan krijg je dit, precies. Dan zie je, nou dat is natuurlijk een heel duidelijk significant, maar niet heus verschil waarschijnlijk. Dan zie je, dit zijn de gemiddelde scores van wat nu net online is ingevuld. Dus een pure verrassing, net zo goed voor mij als voor jullie. Je ziet de blauwe staafdiagrammetje is het gemiddelde wat is ingevuld voor de items die gingen over doeloriëntatie. Mastery orientation en de rode is die voor performance orientation. En je ziet, en ik kan zeggen, dit is een replicerend experiment, want ik probeer dit elk jaar, dat mastery ietsje hoger scoort dan performance. En dat is tot nu toe elke keer zo geweest. Dus dat betekent dat jullie gemiddeld meer, laten we het even heel simpel zeggen, dat jullie tonen gemiddeld meer mastery orientation dan performance orientation. Even kijken, als we heel even snel door de sheet heen gaan, dan kun je even zien hoeveel mensen dat hebben ingevuld. Dit is op basis van... ongeveer 120 personen. En daarmee heb ik laten zien dat Google werkt. Voor de mensen thuis die dit later zien of horen, hè, dus die hier nu niet bij waren of die dit net niet hebben meegedaan. Hier is de verdeling van de items, dan kun je dat voor jezelf scoren. En dan zie je dat de verdeling niet ideaal is, maar het is als vragenlijstje best wel een redelijk vragenlijstje. Oké, wat interessant is hieraan is, ik noemde net, hè, je hebt dus kunt verschillende doelen hebben om iets te leren, is de vraag natuurlijk, is dat erg dat je verschillende doelen hebt? Een van de aannames die heel vaak gedaan wordt is dat, en dat staat straks zometeen bij de conclusies ook, is dat we streven in onderwijs naar intrinsieke motivatie, hè? Dat weet je wel. We willen best leerlingen belonen, maar we zeggen vaak van als je eenmaal gaat werken, word je ook niet steeds beloond bijvoorbeeld. Hè? Dus dan is bijvoorbeeld je loon is je beloning, maar is dat nou, dat staat wel heel indirect in relatie met wat je aan het doen bent. Bij leerlingen die iets aan het leren zijn, willen we ze belonen, maar we willen eigenlijk dat ze dat intrinsiek maken, die beloning. Net zoals bij Vygotsky, je hebt externe regulatie van gedrag, dat moet interne regulatie worden, daar lijkt dat wel een beetje op. Maar is je doelgerichtheid dan? Is het belangrijk dat die mastery orientation, is dat dan iets wat we willen bereiken in plaats van performance orientation, puur het goed presteren? Dat blijkt mee te vallen. Er zijn nog een aantal andere doelen. Hè? Work avoidance is gewoon iemand die wil niks doen. Dus wil gewoon zich zo makkelijk mogelijk ervan afmaken. Het is altijd werkontwijkend. Dat zijn de irritantste, om heel precies te zijn. En de mensen die het vooral om het sociale aspect gaat, die hebben het meestal als doel alleen maar om het gezellig te hebben. Dat is niet altijd effectief, of meestal niet. In het boek staat daar een mooi tabelletje, dat ik hier nog een keer heb neergezet, van de voor- en nadelen van een mastery- en een performance-oriëntatie in je motivatie. Waarbij ook heel duidelijk wordt gezegd dat als je als doel hebt om iets zo goed mogelijk te kunnen, dan kan dat ook leiden tot een soort perfectionisme. Hè? Het is nooit goed genoeg. En perfectionisme is niet per se positief. En je kunt zeggen van, nou, waardoor gaat het mis? Je kunt ook te hard hebben geleerd. Je wil geen fouten maken. Er zijn ook mensen die zo goed willen leren, dat ze blijven steken ergens in hoofdstuk 2 van dit boek, omdat ze het echt willen snappen. Dus die komen niet aan de rest toe, omdat ze denken van, anders, ik moet dit wel heel goed weten. Dat is niet handig. Je moet ook een bepaalde nonchalance hebben soms, dat je denkt van, oké, ik ken het goed genoeg, bijvoorbeeld. Performance aan de andere kant. Je wil de beste zijn, dat hoeft niet per se te leiden tot slechte prestaties. Hoeft niet per se te leiden tot niet goed leren, bijvoorbeeld. Iemand wil laten zien dat hij het kan. Alleen, het probleem daarbij is dat zodra iemand het idee heeft dat hij niet goed genoeg is, dat hij minder goed is dan anderen, ja, dan gaat hij maar niet naar tentamen, bijvoorbeeld. Ik ben niet vrees, ik was ziek. Ik was ziek bij tentamen. Ik denk van, ja, dan sta ik in ieder geval niet voor gek straks met mijn cijfer. Ik krijg namelijk helemaal geen cijfer op dit moment. Dat kan. Je wil niet het slechtste zijn, hè? Dus ik doe maar even niks, want dan ben ik in ieder geval niet het slechtste. Enzovoort. Herken je dat? Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Dat je dat hebt. Ik in ieder geval wel. Dat is niet ideaal. Oké. Waar zijn we? Even kijken. Ja. Ik wilde eerst nog even teruggaan daarop. In die motivatietheorie. Ik moet even daar teruggaan. Ik had een slide overgeslagen daarover. Dat is namelijk omdat de theorie daarbij is best wel in de onderwijskunde. Dat is de mindset theorie van Carol Dweck. Die daar ook het een en ander over zegt. Die daar een beetje op lijkt. Die zegt meer dat dat onze denkstijl beïnvloedt. Dus hoe we naar de wereld kijken, hoe we naar problemen kijken, beïnvloedt ja, ons gedrag bij dergelijke problemen. En zij, Carol Dweck, ziet daarin bepaalde patronen. Een bepaald hulpeloos patroon of een bepaald mastery patroon. Het lijkt heel sterk dus op die doeloriëntaties. Waarbij je zegt van, ja, hoe ga ik een bepaalde taak in? Met een open mind zou je kunnen zeggen. Ik zie het, elke nieuwe taak zie ik als uitdagend. Of je kijkt ernaast van, nou, het is nieuw, ik denk dat ik het niet kan. Dweck zelf heeft hier een theorie aan gekoppeld die zij de mindset-theorie noemt, waarbij ze zegt, iemand heeft een fixed mindset, die ervan uitgaat, dit kan ik, dit zijn mijn basisvaardigheden, die zijn niet veranderbaar. Of een growth mindset, waarbij je zegt van, ik kan altijd nog groeien in mijn kennis. En in haar onderzoek wil zij laten zien dat als je leerlingen erop wijst, duidelijk maakt, het kan in een korte training zijn, dat de hersenen plastisch zijn, dat alles mogelijk is, dat als je, theorie van Erikson, als je lang oefent ergens voor, dat je eigenlijk alles kan leren enzovoort, dat je daarmee iemands mindset kunt veranderen en dat je daardoor iemand vanuit een hulpeloos patroon in zo'n mastery patroon kunt krijgen. Dat is wat Dweck daarover zegt en dat idee is zo aangeslagen dat Dweck haar baan bij Stanford University heeft opgegeven om daar een Brainology Instituut voor op te richten. En waarmee zij veel geld verdient. Ik zelf heb daar wat twijfels bij die theorie. Maar ik vind het moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Op de nadelen van deze manier van daar naar kijken. Maar je kunt daar kritisch over zijn. Je zult deze theorie nog best vaak tegenkomen in ieder geval. Als je hem niet al vaak tegengekomen was. Excuus voor het scrollen door de slides heen. Wat is een nadeel als je doelen als motivatie op zich hebt? Bijvoorbeeld, ik raad bijvoorbeeld het lezen van dit artikel aan. Ik zal er nu niet op ingaan, maar dat gaat over de bekende bucketlist die veel mensen hebben. Waarbij mensen hun leven in zekere zin als doel stellen de doelen die ze hebben en alle middelen proberen te vinden om die bepaalde doelen te bereiken. En dat gaat soms mis. Als jij als doel hebt op je bucketlist om nog eens op de maan rond te lopen, dan kan dat wel eens, kun je wel eens teleurgesteld raken bijvoorbeeld. Dat soort zaken moet je aan denken. Oké. Ten slotte, hoe kunnen we motivatie bevorderen in de klas? Ik heb daar twee slides over met wat tips daarover. Mindset-theorie zegt daar het een en ander over. Benader ons leervermogen als iets plastisch. Daardoor zul je motivatie ook verhogen. Maar ook probeer motivatie zoveel mogelijk intrinsiek te bevorderen en niet extrinsiek. Laat een bepaalde prestatie niet alleen maar afhangen van de beloning die daaraan vastgeknoopt is. Daar moet je mee oppassen, want dan wordt dat gedrag eigenlijk afhankelijk van die beloning. Net zoals behavioristen eigenlijk altijd gezegd hebben. Vertrouwen en succes past bij die mindset-theorie. En geef mensen zoveel mogelijk binnen bepaalde grenzen, want anders wordt het zelfstandig leren wat niet werkt. Maar geef mensen zoveel mogelijk een bepaald gevoel van autonomie over hun leren. Hoe zelfstandiger mensen zijn in hun leren, hoe gemotiveerder ze zijn. Dat is zelfdeterminatietheorie. Zorg dat mensen eigenaar zijn van hun leren, wordt ook wel gezegd in andere modellen. Extrinsieke motivatie onderschat het niet in de zin dat het wel soms als beginpunt effectief kan zijn. Dus bij een niet gemotiveerde groep heb je soms extrinsieke motivatie nodig om de groep überhaupt in beweging te krijgen. Onderschat dat effect niet, dat kan een effectieve manier zijn om in ieder geval een begin te maken. En als er eenmaal een begin is gemaakt, kun je dat verminderen. Feedback speelt daar kan ook een motiverend effect hebben. Voldoen aan basisbehoeftes. Van leren voordat je met leren begint. Dit speelt bijvoorbeeld in New Yorkse wijken bijvoorbeeld een rol. Er is onderzoek naar gedaan. Leerlingen voelen zich daar niet veilig. Die wijken zijn ook niet veilig. Zijn op school niet veilig. Als dat gevoel van veiligheid, als daar niet aan voldaan is, dan wordt er ook niet geleerd. Dat is een basisbehoefte. Ten slotte onderschat niet dat leren niet alleen een cognitieve onderneming is, maar ook een affectieve emotie. Positieve emoties creëren speelt daarin een heel belangrijke rol om leerlingen te motiveren. Dus leren is niet iets wat je alleen maar doet met je hoofd, maar ook met je hart en met je handen, zoals dat zo mooi gezegd wordt. En dat is wat ik hierover motivatie wilde vertellen.